الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرفهم وأفضلهم خاتم النبيين محمد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم رنگ و بو میں اس وقت جو عیاشیوں کا بازار گرم ہے اور گناہ بالکل سستا ہو چکا ہے اور ہر چہار سو انسان گناہوں کے بیچ میں جو ہے لپتا ہوا ہے ایسے موقع پر جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی اور مزید کرم یہ ہوا اللہ کا کہ اپنے گھر میں دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں بٹھایا یہ بڑا اللہ کا احسان اور کرم ہے اللہ جسے چاہتا ہے دین کی باتیں سنانے کے لیے اپنے مکان میں لاتا ہے انسان کا اس میں ذرہ برابر بھی کمال نہیں ہوتا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دیندار بن جاؤں اور دین کے کاموں میں آگے نکل جاؤں اور دین کے معاملے میں سبقت کر جاؤں تو اللہ تعالی سے اس کے لیے توفیق کا مانگنا نہایت ضروری ہے اگر توفیق کا دروازہ بند ہے تو انسان اپنے آپ کو بیکار پاتا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت ہم مسجد میں جمع ہو جائیں گے یا نہیں اور کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں معلوم ہوگا اس کے باوجود یہاں نہیں آ سکیں گے روکنے والا کوئی نہیں, ہمیں دھکا دے کر مسجد میں بٹھانے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کی جانب سے دلوں میں اترنے والی توفیق ہے, جس کے نتیجے میں اور جس کی بنا پر انسان اللہ کی باتیں سننے کے لیے آ جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی باتیں سنا کرتا ہے, اور جس سے لگاؤ ہوتا ہے انسان اس کی باتیں سنا کرتا ہے, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی باتیں اس کے کانوں میں ڈالا کرتا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی, بڑی قیمتی آیت کریمہ ہے. انسان کی پوری زندگی کو اللہ نے بیان فرمایا اور زندگی کے خلاصے کو بیان فرمایا, اس لیے کہ تین حالتیں انسان پر گزرتی ہے, تین زمانے گزرتے ہیں. ایک تو بچپنے کا زمانہ ہوا کرتا ہے, دوسرے نمبر پر جوانی کا زمانہ ہوا کرتا ہے, اور تیسرے نمبر پر بڑھاپے کا زمانہ ہوتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں ان تینوں زمانوں کو اللہ نے بیان فرمایا, اور تینوں زمانوں میں انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس کو بھی بیان فرمایا, اور دنیاوی مثال کے ذریعے بھی اللہ نے اسے سمجھایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہ, جان لو تم دنیاوی زندگی کھیل کود ایک تماشا ہے, ایک لہو و لعب ہے. یہ لہو و لعب کیا ہے؟ یہ بچپنے کا زمانہ ہے, جب انسان ناسمجھ ہوتا ہے. زمانہ طفولیت میں ہوتا ہے, بچپنا ہوتا ہے, تو کھیل کود میں زندگی گزارتا ہے, اپنے آپ کو کھیلنے کودنے میں لگاتا ہے. نہ شریعتوں کے احکام کا پابند ہے, نہ کسی اور کام کے کرنے کا مکلف ہے, نہ والدین مجبور کرتے ہیں, نہ کوئی سماج اسے مجبور کرتا ہے, بلکہ انسان بچپنے میں اپنے اختیار سے جو چاہے کھیلتا. تو پہلا زمانہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک زمانہ جان لو تمہارے اوپر ایسا گزرتا ہے کہ اس میں تم صرف کھیل کود کرتے ہو. اگر 45 سال کی زندگی ہے تو ایک تہائی حصہ کھیلنے کودنے میں 15 سال تک انسان نکالتا ہے. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے, وزینتم وتفاخرهم بینکم, دوسرا مرحلہ انسانوں تم پر یہ آتا ہے تم ایک دوسرے کے مقابلے میں زینت پسند کرتے ہو اور آگے بڑھنا پسند کرتے ہو, ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتے ہو. یہ جوانی کا زمانہ ہے, انسان ہر طرف سے اپنے آپ کو زینت اور آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے, اچھے لباس پہنتا ہے اور اچھے سے اچھی وضاقت اختیار کرتا ہے, چال چلن رہن سہن خوبصورت بناتا ہے. یہ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ فلاں نے وہ کپڑے پہنے تھے تو میں اس سے عمدہ کپڑے پہنوں گا, فلاں کا آئینک اور چشمہ فلاں کمپنی کا تھا میں اس سے بہترین کمپنی کا لے آؤں گا, وہ اس گاڑی پر سواری کرتا ہے میں اس سے عمدہ گاڑی پر سواری کروں گا. ہر معاملے میں اپنے مقابل سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تفاخر بینکم, آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے. یہ دوسرا جوانی کا مرحلہ اللہ نے بیان فرمایا. اور رویہ کیا ہوتا ہے انسان کا؟ زینت اختیار کرنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اور تیسرا مرحلہ, وتکاثر فی الاموال والاولاد, مال کی زیادتی کو پسند کرتا ہے, اولاد کی زیادتی کو پسند کرتا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو دو چیزیں انسان میں جوان ہوتی ہے. روایت میں سرکار نے فرمایا, جب انسان بڑھاپے پر پہنچتا ہے تو دل میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہے, دو چیزوں کا دائیا دل میں ابھرتا ہے. پہلے نمبر پر مال سے محبت بڑھتی ہے, مال کی فراوانی کو چاہتا ہے, مالدار بننا پسند کرتا ہے. دوسرے نمبر پر اپنی اولاد کی زیادتی کو پسند کرتا ہے, اپنے خاندان کے افراد کو زیادہ تعداد میں دیکھنا چاہتا ہے. تو دو چیزیں بڑھاپے میں انسان کے اندر جوان ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ میں مالدار بن جاؤں, اور دوسرا یہ کہ میرا خاندان لمبا چوڑا ہو جائے, میری اولاد زیادہ ہو جائے. تو تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی کا بڑھاپے کا ہے, اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اس میں رویہ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ مال کی لالچ آتی ہے اور اولاد کی لالچ آتی ہے. اور عام طور پر جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے, 40, 45, 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے, تو اب سوچنے لگتا ہے کہ ایک مکان ہے جس میں میں رہ رہا ہوں, اگر دوسرے مکان کا انتظام ہو جائے تو میرا بیٹا اس میں رہے گا, اور تیسرے مکان کا انتظام ہو جائے تو میری بیٹی رہے گی, چوتھا مکان مل جائے تو کرائے پر دے کر کرایہ وصول کروں گا. مال کی لالچ انسان کے دل میں بڑھتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ بڑھاپے کے مرحلے میں انسان حریص بن جاتا ہے, مال کے معاملے میں لالچی بنتا ہے, اولاد کے معاملے میں لالچی بنتا ہے. اور یہ انسان کے اوپر تین مراحل کیسے آتے ہیں؟ دنیاوی زندگی میں کوئی مثال اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے اسی آیت میں مثال بیان فرمائی, نیچے پڑھتے چلے جاؤ اللہ کیا اچھی اور شاندار مثال بیان. اللہ فرماتا کم سنی گئی بادل کے گرنے والے برسات کو دیکھ لو. جب بارش گرتا ہے, بارش گرتا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ باپ کے نطفے کا مادر رحم میں جانا, اس کے بعد دوسرا مرحلہ نبات ہو, اس زمین پر بارش گرنے کی وجہ سے کھیتیاں اگتی ہے, زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں, ہر طرف بالکل تر و تازہ ماحول ہو جاتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, گھر میں خوشی کا ماحول ہو جاتا ہے, ہر ایک کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے, پورے خاندان میں خوشی خوشی کا ماحول, کئی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے, کئی مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جب بارش گرتی ہے اور بارش گرنے کے بعد جب کھیتیاں اگتی ہے تو کسان خوش ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک نطفہ ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے اور 9 مہینے کے بعد جب انسان دنیا میں وجود پذیر ہوتا ہے تو سارے خاندان والے خوش ہو جاتے ہیں. ثم یہیج, پھر انسان جوان ہوتا ہے, پروان چڑھتے خوبصورت قد و قامت اختیار کرتا ہے. جب کھیتیاں بڑی ہونے لگتی ہے کسان خوش ہو جاتا ہے, دیکھ کر اترانے لگتا ہے, ارے میری کھیتی, میری کاشتکاری, ارے میری محنت کا نتیجہ. جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ خوش ہو جاتا ہے, میرے ساتھ ساتھ چلے گا, میری کمائی میں میری مدد کرے گا, ارے میرا نام روشن کرے گا. تو یہ مثال دیتے اللہ کہ پھر انسان جوان ہوتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ کھیتی بڑی ہوتی ہے تو کسان خوش ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا, آہستہ آہستہ تو اس پودے کو دیکھے گا پیلا پڑنے لگتا ہے, زرد ہونے لگتا ہے, ہرا کلر ہوتا ہے, زردی مائل ہو جاتا ہے. ارے انسان نوجوان ہوتا ہے, 22-25 سال کی عمر ہوتی ہے, 35-40 کی طرف آتا ہے, آہستہ آہستہ پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے, گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ کھیتی ایک مدت کے بعد پیلی پڑنے لگتی ہے, انسان بھی پیلا پڑنے لگتا ہے. اب نوجوانی کا مرحلہ ختم, ثم یکون حطاما, آخری وقت اس کھیتی کا یہ آتا ہے, اسے کاٹ دیا جاتا ہے, بھوسی کر دیا جاتا ہے. ارے ایک زمانہ وہ آتا ہے ساری کھیتی کٹ جاتی ہے, پھر کچرا بچ جاتا ہے, کسان اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر جلا دیتا ہے, سارے کھیت کو جلا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا آخری زمانہ ایسا آئے گا, تو پیلا پڑ جائے گا, موت آ جائے گی, تیرا آخری وقت آ جائے گا, سانس کھینچ لی جائے گی, روح قبض کر لی جائے گی, بھوسی کی طرح تو بھی اڑ جائے گا. روایتوں میں ایک روایت سرکار نے بیان فرمائی, اللہ کے رسول فرماتے ایک انسان اور اس کے تین بیٹے ہوتے ہیں. جب آخری وقت ہوتا ہے تو انسان تینوں بیٹوں کو بلاتا ہے, قریب آ جاؤ. جب تینوں بیٹے آ جاتے ہیں تو پہلے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے, میں نے تجھے بڑا کیا ہے, تجھے پالا ہے, تیری شادی کروائی, تیرے رہنے پینے کھانے کا انتظام کرایا. میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں اور میری آخری حالت ہو تو میرے ساتھ رہنا, جب روح نکل جائے تو میرے ساتھ رہنا, مجھے کفن بھی دینا, مجھے دفنانے کے لیے بھی آنا, اور تو میرے ساتھ قبر میں بھی آنا, جب لوگ چلے جائیں تو تو نہ جانا, تو میرے ساتھ سو جانا. وہ انکار کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا دوسرا بیٹا جو ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے, بیٹا تجھے بھی میں نے بڑا کیا ہے, تیری بھی ذمہ داریاں ادا کی, تیرا بھی بڑا خیال کیا ہے, میری یہ امید ہے کہ تو میرے ساتھ آئے گا, جب آخری وقت ہوگا تو میرے سرحانے کھڑے رہنا اور میرے غسل کا انتظام کرنا, مجھے کفن دینا, دفنانے کے لیے قبرستان آنا, اور جب لوگ چلے جائیں تو قبر میں میرے ساتھ آ جانا. وہ کیا کہتا ہے, میں قبر کے باہر کھڑا رہ سکتا ہوں, قبر کے اندر نہیں آ سکتا, وہاں تک میں تمہارا ساتھ دوں. باپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ پہلے بیٹے نے تو انکار کر دیا تھا, دوسرا قبر تک آنے کو تیار, اب تیسرے بیٹے کو بلاتا ہے, بیٹا تیرے پر بڑا احسان ہے, تو سب سے چھوٹا تھا گھر میں, میں تجھ سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا, تو میرے ساتھ قبر میں آ جانا. اب تیسرا بیٹا راضی ہو جاتا ہے, میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں گا. پھر سرکار نے فرمایا کہ انسان کا جو پہلا بیٹا ہے اور جو اسے انکار کرتا ہے وہ اس کا مال, کہ جب تک روح ہے مال کام دیتا ہے, لیکن جہاں روح جسم سے جدا ہوتی ہے مال کوئی کام کرتا ہے. خالی آج آیا ہے, خالی آج جانا ہے, کفن میں آج تک کوئی جیب نہیں, قبر میں آج تک کوئی تجوری نہیں, فرشتوں کو آج تک کسی نے رشوت نہیں دی. ارے اللہ کے فرشتوں کے سامنے مال کی بات کرنا بڑی بے شرمی کی بات, وہاں پر تو اعمال کے ٹکٹ چلیں گے, نمازوں کے دام چلیں گے, روزوں کے نوافل کے پیسے چلیں گے. تو سرکار نے فرمایا پہلا بیٹا وہ ہے کہ اس کا مال, جب تک حیات ہے مال کام دیتا ہے, ایک وقت آتا ہے جان نکلتی ہے, مال مالداروں کا ورثہ تقسیم کر لیتا. دوسرا بیٹا جو قبر میں آنے تک کی بات کرتا ہے وہ اس کے رشتے دار ہیں, کہ مرنے کے بعد غسل کا انتظام, کفن کا انتظام, دفنانے تک اور آخری وقت تک قبر میں اسے حوالے کریں گے, لیکن جہاں مٹی ڈالنے کی باری آئے گی وہ بھی باہر آ جائیں گے. تو سرکار نے فرمایا دوسرا بیٹا جو ہے نا وہ اس کے رشتہ دار, اور تیسرا بیٹا جو ساتھ میں آنے کے لیے کہہ رہا ہے سرکار فرماتے ہیں وہ اس کے اعمال ہے. کہ اعمال ایک ایسا بیٹا ہے انسان کا کہ جب رشتہ دار چلے جائیں گے, مال و دولت چلی جائے گی, تو صرف اور صرف اعمال قبر میں آئیں گے. اب روشنی اگر قبر میں کوئی چاہتا ہے تو اعمال کرنا ہے, اگر قبر میں ٹھنڈک کوئی چاہتا ہے تو اعمال کرنا ہے, جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اعمال کرنا ہے. خیر, تو ایک مثال کے ذریعے سے سرکار نے روایت میں فرمایا. شروع میں نے ایک روایت پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سرکار نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں, انسان اس نعمت میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ایک نعمت تندرستی کا زمانہ, دوسری نعمت فراغت کا زمانہ. تندرست ہوتا ہے بیکاریوں میں اپنا وقت زائل کرتا ہے, فارغ ہوتا ہے لایعنی کاموں میں اپنا وقت زائل کرتا ہے. دو نعمت اللہ نے قیمتی انسان کو عطا فرمائی, لیکن انسان اس کی قیمت کو نہیں پہچانتا. فارغ وقت ہوتا ہے تو گپ شپ میں مشغول ہو جاتا ہے, باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے, چند ساتھیوں کو لے کر لنکرانیاں شروع کر دیتا ہے. فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے, فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے, ارے اپنے جسم میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا, ہم کتنے اعمال کر رہے ہیں اسے دیکھنا. تو صحت کا وقت, تندرستی کا زمانہ ایسا قیمتی زمانہ ہے کہ جب بیمار ہو جاتا ہے انسان, کراہنے لگتا ہے, چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں لیکن نہیں پڑھنے دیتی بیماری. اس لیے کہ تندرستی کے زمانے کا تو نے غیر فائدہ اٹھایا, چل سکتا تھا مسجد تک چل کر نہیں آیا, گھومنے کی جگہ پر دوڑ کر کے جایا کرتا. اب جب بیمار ہوتا ہے سب چاہتا ہے کہ میں نمازیں پڑھوں لیکن اب پڑھ نہیں سکتا. جوان ہوتا ہے سجدہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو گاڑیوں پہ بیٹھا رہتا ہے, عیاشیوں میں مبتلا رہتا ہے. جب بڑھاپا آتا ہے ہاتھ میں ڈنڈی پکڑتا ہے, اس وقت چاہتا ہے میں سجدہ کروں, اب پیر منع کر دیتے. اسی کے ذریعے تو گناہ کے کاموں میں جاتا تھا, آج اسی رب کے آگے تجھے جھکنے نہیں دوں گا. تو یہ دو نعمتیں سرکار نے بتلائی کہ چین کی نعمت ہے, اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. لوگ اس نعمت کے مقابلے میں دھوکے میں پڑے, رات بھر کا وقت ملتا ہے لیکن انسان کو دو رکعت پڑھنے کی فرصت نہیں, دن بھر میں پانچ نمازوں کے پڑھنے کی فرصت نہیں, صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت کی فرصت نہیں, چند منٹے نکال کر کتاب کا مطالعہ کرنا, فضائل اعمال کی تعلیم کرنا اس کی فرصت نہیں. یاد رکھو یہ جب گزر جائے گا نا وقت, اس موقع پر پتا چلے گا کتنی اور قیمتی وقت تھا. قبر میں جانے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا انسان محتاج ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جا رہے تھے کسی قبرستان سے, ایک قبر کا حال منکشف ہوا, آواز آنے لگی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. بزرگ بیٹھ جاتے قبر کے قریب اور بات کرتے اس مردے سے, میں سن رہا ہوں تو قرآن کریم پڑھ رہا ہے. اندر سے جواب آتی ہے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے یہاں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیسی؟ کہتے یہاں آنے کے بعد تین سوالات ہوئے, تینوں کے جوابات میں نے دے دیے. پھر مجھے پوچھا گیا کہ تیرا بہترین مشغلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے, تو میں نے یہ کہا کہ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں, لہذا مجھے قرآن کریم دے دیا گیا اور میں پڑھ رہا ہوں. 70,000 قرآن کریم ابھی تک پڑھ چکا. لیکن آگے اس نے کیا کہا؟ ان بزرگ سے یوں کہا کہ تم نے ایک مرتبہ ابھی سبحان اللہ پڑھا ہوا ہے, وہ مجھے دے دو, یہ 70,000 قرآن شریف میں تمہیں دیتا ہوں. وہ بزرگ نے کہا ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں 70,000 قرآن کریم کا ثواب دے رہا ہے؟ تو اس مردے نے جواب دیا کہ دنیا دار العمل ہے, وہاں اگر سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد 70,000 قرآن شریف پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب. اس لیے کہ یہ دار العمل ہے, قیمتی وقت ہے. ایک سبحان اللہ پڑھنے پر قبر میں جانے والا 70,000 قرآن دینے کے لیے تیار ہو جائے. ہماری سمجھ میں بات آنی چاہیے کہ کتنا قیمتی وقت ہم اسے ضائع کر رہے ہیں. وقت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے تندرستی کی نعمت دی ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن انسان ان دونوں نعمتوں میں غفلت میں پڑا ہوا, دھوکے میں پڑا ہوا. قرآن کریم کی سورہ منافقون میں 28 پارے میں اسی کی طرف اللہ نے توجہ دلائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے مال کے ذریعے سے, اپنی اولاد کے ذریعے سے, اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. ہلاکت میں انسان اپنے آپ کو ڈالتا ہے, ایک تو مال کی محبت میں, دوسرا اولاد کی محبت میں. مال کی محبت میں دنیا کمانے کے چکر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام نہیں. اس کے باوجود اس کے ذہن میں دنیا گھومتی, دنیا کے خیالات بناتا ہے. کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جنت میں میرا محل بنا ہوگا یا نہیں بنا ہوگا, جنت میں میرے لیے درخت لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے, ارے میں جنتی ہوا یا نہ ہوا, میرا خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہ ہوگا. کبھی اپنی جان کے متعلق نہیں سوچتا, جو مرنے کے بعد غیروں کا ہونے والا ہے اس کے لیے سوچتا ہے. ساری زندگی مال کماتا ہے, ساری زندگی مال کا پلاننگ کرتا ہے. مر جاتا ہے وہی مال اس سے دور ہو جاتا ہے, دوسرے اس کے متعلق باتیں کرنے لگتے ہیں. بیچارہ بڑا نیک آدمی تھا اور ورثہ کو بھی اتنے اتنے روپیے دے کر گیا, لیکن خود قبر میں تڑپ رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ ورثہ مال کی مستیوں میں لگے ہوئے, اصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں, خود اپنوں نے کوئی اعمال نہیں کیے کہ وہ اعمال قبر میں کام آئے. لہذا انسان ان دونوں نعمتوں میں بڑی غفلت میں پڑا ہوا, اور اللہ نے زندگی عطا فرمائی, مال عطا فرمایا, جوانی عطا فرمائی. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ایسے ہی دے دیا, ارے اس کی پوچھتاچھ ہوگی. کل قیامت کا دن ہوگا, انسان کے پنجوں کو جکڑ لیا جائے, کوئی انسان قدم کو ہٹا نہیں سکتا. پانچ سوالوں کے جوابات دینا پڑیں گے. جب تک پانچ سوالوں کے جوابات نہیں دے دیتا, انسان اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ابن آدم اپنے قدم کو قیامت کے دن پروردگار کے سامنے سے ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق سوال نہ ہو جائے. چنانچہ روایت پڑھ کر میں سناتا ہوں. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل لما علم پانچ چیزوں کے متعلق سوال ہوگا. سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, انسان قدم کو ہٹا نہیں سکے گا. پہلا سوال ہوگا, تجھے عمر دی تھی, حیات دی تھی, تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا, زندگی کے اوقات کو کہاں تو نے لگایا. ان عمری ہی سیما اپنا ہو, 50 سال زندہ رہا, 60 سال زندہ رہا, تیری عمر تو نے کیا لگائی, کہاں خرچ کی. وان شبابی, ارے نوجوانی دی, طاقت دی, توانائی دی, خوبصورتی دی, مال دیا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا, میری نافرمانیوں میں خرچ کیا یا میری فرما برداری میں خرچ کیا, عبادتوں میں لگایا یا گناہوں میں لگایا, ماں باپ کی فرما برداری میں لگایا, دوستوں کو خوش کرنے میں لگایا. تیسرا سوال ہوگا, مالی من این اکتسبہ, تجھے دنیا میں مال ملا تھا, تو نے کہاں سے کمایا تھا, حلال مال تھا یا حرام مال تھا. اور چوتھا سوال, وفی ما انفقہ, مال کو تو نے کہاں خرچ کیا, اپنی خوشی میں خرچ کیا یا رب کی خوشی میں خرچ کیا, اپنی خواہشات میں خرچ کیا یا رب کی عبادتوں میں خرچ کیا, اپنی رضامندی پر مال کو لٹایا یا پروردگار کے نیک کاموں میں مال کو لٹایا, پوچھا جائے. اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ کتنا عمل کیا ہے جتنا تو جانتا تھا, تجھے معلوم تھا 5 وقت اذان ہو رہی ہے, تجھے معلوم تھا مجھ پر نمازیں فرض ہیں, اب تجھے بتانا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد تو نے کتنا عمل کیا. جب تک یہ جوابات نہیں دیے جائیں گے انسان اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکے. آج ہمیں بھی اللہ نے حیات دی, زندگی دی, ہم گزر رہے ہیں, ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے, کیا ایک سجدہ ہمارے پاس ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے, ارے کیا ایک نماز ہے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے, قرآن کریم کا ایک رکوع ایسا پڑا جس سے اللہ راضی ہو جائے, کیا ہمارے پاس ہے کوئی, ارے کوئی ایسا نیک کام بتاؤ جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکے. ارے ہماری حالت تو یہ ہے, نیک کام کی بات تو دور رہی, اللہ نے جتنے اعضا دیے ہیں اس کو بھی صحیح استعمال نہیں کرتے. اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کا, جوانی میں اعضا مضبوط ہوتے ہیں, تم نے کہاں لگایا اپنے اعضا کو, آنکھ قرآن کریم دیکھنے کے لیے دی تھی, کان قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے دیے تھے, اور یہ ہاتھ تجھے تسبیح کے دانے گھمانے کے لیے دیے تھے, پیر تجھے جماعتوں میں جانے کے لیے دیے تھے, مسجدوں میں آنے کے لیے دیے, نیک کاموں میں دوڑنے کے لیے دیے, تو نے کہاں خرچ کیے اپنے اعضا. اس دن خاموش ہو جائے گی زبان, اعضا بول پڑیں گے, انسان سوچنے لگے گا کہ کیا عجیب معاملہ ہو رہا ہے, میرا جسم میرے خلاف ہو رہا ہے. ارے زمین بھی حاضر ہو جائے گی, اللہ کے دربار میں مطالبہ کرے گی, یہ بندہ وہ ہے جو تیرا رزق کھاتا تھا اور تیری زمین پر تیرے دیے ہوئے پاؤں سے چل کر آتا تھا اور گناہ کرتا. قرآن کریم اللہ فرماتا ہے, اليوم نختم على افواہہم, ارے قیامت کا دن وہ ہوگا, منہ کو بند کر دیا جائے گا, زبان بند کر دی جائے گی, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ارے ان کے ہاتھ بول پڑیں گے کیا کیا کارنامے کر کے آئے, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ارے پیر بول پڑیں گے کہاں کہاں لے کر چلے, کہاں کہاں دوڑ کر گئے, کیا کیا گناہ انجام دیے, بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کرتوت کیا کرتے تھے قیامت کے دن آزا گواہی دیں گے. انسان غفلتوں میں پڑا ہوا ہے, جوانی کے دور پر دنیا کا نشہ دماغ پر، نہ قرآن کی فکر، نہ شریعت کی فکر، نہ والدین کی فکر، نہ مسجد کی فکر، نہ دین کی فکر. اگر فکر ہے تو دنیا کی فکر، یہودوں کے طریقے کی فکر، نصارا کے طریقے کی فکر. بال رکھنا ہے تو نبی کے خلاف رکھوں گا، جسم پر لباس پہننا ہے تو سرکار کے خلاف پہنوں گا، مال کمانا ہے تو حرام کمائی کماؤں، لقمہ اتارنا ہے تو حرام کا لقمہ اتاروں گا، پانی پینا ہے تو حرام کا پانی پیوں گا. بیباک ہو کر گناہ کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے موت ہی نہیں آنی، بالکل ڈرتا ہی نہیں، موت کا کوئی خوف نہیں، زندگی ایسی گزار رہا ہے تو کوئی پکڑ نہیں ہونے والی. بیباک ہو کر گناہ کرتا ہے. اور ایسے مواقع بھی آئے کہ گناہ کرتے کرتے انسان موت کو پیارا ہو. اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جوانی چل رہی ہے یا گزر گئی، حیات ملی ہے پتہ نہیں کب تک رہے گی، کہاں گزاری، مال کمایا ہے کہاں سے کمایا، کہاں لگا رہے. اللہ نے مال دیا ہے تو سرکار کے بنائے ہوئے چہرے پر سرکار کو ناراضگی والا عمل کر رہے. سرکار نے فرمایا بال ایک جیسے کٹاؤ، آج کا نوجوان اوپر نیچے کٹاتا اور پھر روزے رکھتا ہے. سرکار نے جس سے منع کیا ہے اس کے بعد تم روزے رکھیں گے عبادت میں کمی آئے گی. ناراضگی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اس میں کمی آتی ہے. اور جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ نمازیں پڑھنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر بڑے گناہ ہمارے سامنے، ہر چھوٹا گناہ ہم جانتے ہیں، لیکن بچنے کی کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ یہ سمجھ لیا ہے کہ موت آنی ہی. ارے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ. جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب رسی کو کھینچ لیا جاتا ہے، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جاتی. اور پھر انسان تمنا کرتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان تمنا کرتا ہے. سورہ منافقون کی آیت کریمہ میں ہے من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی. جب موت کا وقت قریب آتا ہے انسان کہتا ہے او میرے پروردگار مجھے مہلت دے دیجئے. الی اجل قریب، چند منٹوں کے لیے مجھے وقت دے دیجئے. فاصدق، اب میں صدقہ کروں گا، اب میں نیک اعمال کروں گا، اب میں مال کو تیری رضا میں خرچ کروں گا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہر نیک لوگوں میں سے بن کر کے آ جاؤں گا، نیک بن جاؤں گا. اللہ کو آخری وقت میں انسان مہلت دینے کے لیے جائے. 50 سال نافرمانی میں گزارے جب سمجھ میں نہیں آیا، گناہ پر گناہ کرتا رہا جب دماغ نے یہ جواب نہیں دیا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی ملی ہے تو کہاں لگا رہا ہوں، جوانی ملی ہے تو کہاں خرچ کر رہا ہوں، مال کہاں سے کما رہا ہوں اور کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور جو باتیں مجھے معلوم ہے کیا میں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا. آیت الکرسی مجھے آتی ہے، بچپن میں پڑھائی تھی مدرسے میں، کیا آج تک میں نے ایک مرتبہ بھی رات میں سونے سے پہلے پڑھی؟ توجہ اس کی طرف بالکل نہیں. روزانہ رات میں چیک کرتا ہے موبائل میں بیلنس ہے یا ختم ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے رات کے 12 بج جائے اور بیلنس ختم ہو جائے، صبح فون لگانے کے لیے محتاجی ہو جائے. ارے یہ سوچ 2 منٹ کے بعد موت آ جائے گی تو امان کی محتاجی ہو جائے گی. لیکن انسان یہ نہیں سوچتا. یہ کیا ہے؟ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان نے انسان کے دنیا کے اوپر ایسا غلبہ کر لیا ہے کہ پورے انسان کو کھینچ کر کے قابو میں کر لیا, اور اسی وجہ سے انسان گناہ بے باکی سے کر رہا ہے. آج کی رات پوری دنیا میں فحاشی کی رات مانی جاتی ہے. آج کی رات میں پوری دنیا میں جتنی بے حیائی عام ہوتی ہے اور جتنی شراب خوری کی جاتی ہے, اس سے زیادہ کسی اور رات میں نہیں ہوتی. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایسے فتنے والی رات میں اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا. اس لیے کہ ہمارے مسلمان نوجوان 6 مہینوں پہلے سے اس کے انتظار میں رہتے ہیں, اور بکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, گاڑیاں منتخب کر لی جاتی ہے, کون سے روڈ پر گھومنے کے لیے جانا ہے, کن کن لوگوں کو لے کر جانا ہے, پتہ نہیں عجیب عجیب پلاننگ ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ارے یہ عیسائیوں کی ایک چال ہے, یہ عیسائیوں کا نیا چال شروع ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ جشن منا رہے. ارے بے حیائی کے ساتھ جشن منا رہے. نیا سال کا شروع ہونا یہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا ہے, پتہ نہیں آگے کا پورا سال تو زندہ رہے گا یا نہیں, ارے ایک رات تجھے ملے گی یا نہیں اس کا ٹھکانا نہیں. لیکن انسان گزرے ہوئے سال پر تماشے مناتا ہے, بے حیائی کرتا ہے. بڑی تعجب کی بات ہے, گزرے ہوئے سال پر افسوس کرنا چاہیے لیکن خوشی منانا. آنے والے سال کے لیے کیا منصوبے بنانا ہے, کیا پلاننگ کرنا ہے, ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ گزشتہ سال نمازوں کا اہتمام نہیں ہوا, اس سال نمازوں کا پابند بننا ہے. گزشتہ سال ہمارے گھروں میں ٹی وی چل رہی تھی, اس سال ٹی وی کے کنیکشن کو ختم کرنا. گزشتہ سال فلاں برائی ہمارے گھر میں تھی, اس سال اسے ختم کر. گزشتہ سال پوری عمر سر پر داڑھی نہیں سجائی, اس سال جو ہے داڑھی سجاؤں. لیکن اس کے باوجود آخری رات میں انسان گناہ پر گناہ کرتا. یہ ہمارا تیوہار نہیں, یہ ہماری رات نہیں, یہ عیسائیوں کی رات ہے, یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اور سرکار نے فرمایا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جاؤ تمہیں جس سے مشابہت اختیار کرنی ہے کر لو, یہودیوں کے ساتھ کھیلنا ہے کھیل لو, نصارہ کے ساتھ شراب نوشی کرنی ہے کر لو, مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. کل کا دن آنے والا, قیامت آنے والی, جو جس کے ساتھ دنیا میں رہے گا کل اسی کے ساتھ اٹھے گا, مجھے کوئی فکر نہیں. شراب پی لو, شرابی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے, بے حیائی کر لو, بے حیا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے, ارے زنا کر لو, زانی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. من تشبہ بقوم فہو منہ, جس سے تمہیں مشابہت کرنی ہے کر لو, جس کے طریقے پر چلنا ہے چل لو. میں نے طریقہ بتایا ہے, ہر ایک طریقہ تمہیں بتایا ہے, نہیں چلنا ہے, نہیں ماننا ہے, مت مانو. لیکن یاد رکھو کل کا دن آنے والا, اس دن کیا کہے گا انسان. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ارے ظالم اس دن کہنے لگے گا, اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا, اپنی دانتوں کے ذریعے اپنی انگلیوں کو چبا رہا ہوگا, اور یہ کہے گا, اے کاش کہ میں رسول کے طریقے کے ساتھ ہوتا. اور کیا کہے گا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش ہائی بربادی, میں دنیا میں اسے اپنا دوست نہ بناتا, اس کی باتوں میں نہ آتا, اس کے ساتھ بے حیائی میں نہ جاتا, اس سے رشتہ ناتا نہ رکھتا, اس سے دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتا, کتنا اچھا ہوتا, آج میرے لیے جہنم نہ ہوتی. یا ویلتا لیتنی, اے کاش, ہائے افسوس, لم اتخذ فلانا خلیلا, میں فلا کو اپنا ساتھی نہ بناتا, میں فلا کو اپنا دوست نہ بناتا. قرآن اشارے دے رہا ہے, بڑے بڑے واقعوں کی طرف اشارے دے رہا ہے. اگر دوست کی وجہ سے تم گناہ میں جا رہے ہو, کل قیامت کے دن اس دوست کی وجہ سے پچھتاؤ گے. دوستی کی بنا پر رات میں دیر تک جاگ رہے ہو, کل قیامت کے دن اسی دوست پر تم لعنت بھیجو گے. اگر اپنے دوستوں کی بنا پر رات دیر تک واٹس ایپ میں مشغول ہو, یاد رکھو اسی پر تم لعنت کریں گے قیامت کے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک حد تک رسی ڈھیلی کرتا ہے, انسان کو مہلت دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے اللہ اپنی پکڑ سخت کر لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, نبی عبادی, ارے میرے بندوں کو بتلا دو, انی انا الغفور الرحیم, میں معاف کرنے والا, ارے میں بخشنے والا, لیکن بتلا دو, وان عذابی هو العذاب الالیم, میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے, 25 سال کے نوجوان کو سر میں درد شروع کروا دوں گا, 80 سال کی عمر تک لا علاج بیماری دے دوں گا, کوئی بیماری کو درست کرنے والا نہیں, ارے کوئی بیماری کو ختم کرنے والا نہیں. نوجوان ہے, مال و دولت موجود ہے, طاقت موجود ہے, والدین موجود ہے, لیکن اللہ عذاب دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ کی پکڑ آ جائے بچنا مشکل ہو جاتا. ساری قدرت اللہ کے قبضے میں, ساری بیماریاں اللہ کے قبضے میں, لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا. خلافت بنو امیہ میں ایک بادشاہ گزرا, سلیمان ابن عبد الملک. ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گیا. جب مکہ گیا تو خادموں سے کہا, کوئی اللہ والا یہاں رہتا ہے, مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے, تلاش کرو, اگر کوئی نیک بندہ یہاں ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ خادموں نے تلاش کی, ایک اللہ کا ولی ملا, ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ. خادموں نے آ کر بتایا, جناب حضور ایک اللہ کا ولی موجود ہے تابعین میں سے. بادشاہ نے کہا, پیغام پہنچاؤ, میں ملنا چاہتا ہوں. ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ کے پاس خادم آتے, بادشاہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, جب بادشاہ ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو میں خود چل کر کے آتا ہوں. ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ چلے, بادشاہ کے دربار میں آئے, وزرا موجود ہے, درباری موجود ہے, بڑی عزت کے ساتھ, اکرام کے ساتھ اللہ کے ولی کو بٹھایا اور پھر یوں کہا, مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور کچھ سوالات کیجیے. ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ نے جوابات دیے اور نصیحتیں دی کی. دو باتیں اس میں سے میں بتاؤں. ایک تو بادشاہ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے ولی یہ بتاؤ, موت سے کیوں ڈر لگتا ہے, موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کے ولی تھے, زندہ دل آدمی تھے. جواب دیا, ارے او بادشاہ تیری سمجھ میں نہیں آتا, چھوٹا سا اصول ہے, کوئی شخص ایک مکان میں رہتا ہو, اگر مکان آباد ہے اور دوسرا مکان ویران ہے, آباد مکان کو چھوڑ کر ویران مکان میں جانا پسند نہیں کرتا. ارے یہ دنیا ایک مکان ہے, موت کے بعد آنے والی آخرت دوسرا مکان ہے. اگر تو نے دنیا کو آباد کر لیا, آخرت کے مکان کو ویران کر لیا, تو ہرگز موت کو پسند نہیں کرے گا. اگر تو نے دنیا کے مکان کو ویران بنا دیا, اپنے نفس کو کچل دیا, شیطان کو پیچھے کر دیا, نیک اعمال کر لیے, اپنے آخرت کے مکان کو آباد کر لیا, تو ویران مکان چھوڑ کر آباد مکان میں جانا پسند کرے گا. اللہ کے ولی مختصر باتوں میں بڑی باتیں سمجھائے. بڑی اچھی بات بیان کہ اگر تو نے دنیا کو آباد کیا ہے تو یقینی بات ہے تو دنیا چھوڑنا نہیں چاہے. لیکن اگر تُنہیں دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں اور اپنی نفس کی خواہشات کو کچلا ہے تو تُو آخرت کی طرف جانا پسند کر. اس لیے کہ موت تو ایک ذریعہ ہے اللہ تک ملنے کا, اور نیک بندے اللہ کی محبت کا شوق رکھتے ہیں, اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, جنت کے محل کی خواہش رکھتے ہیں, اور موت کے بنا جا نہیں سکتا. لہذا بڑی اچھی بات بتائی. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کیا ہم نے اپنے مکان کو آباد کیا ہے یا ویران کیا ہے. اگر دنیا کے مکان کو آباد کیا ہے ہم بھی موت کو ناپسند کریں, اگر ہم نے اپنے دنیا کے مکان کو ویران کیا اور اعمال کی کھیتیاں کی ہم بھی آخرت کو پسند کریں, موت سے ہم بھی نہیں گھبرائیں. لیکن میں اور آپ دونوں جائزہ لیں. اگر ابھی یہ کہا جائے کہ چند منٹوں میں موت آنی ہے, پسینہ شروع ہو جائے, فکر شروع ہو جائے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے مال کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, ارے کچھ نہیں ہوگا, تیرا کیا ہوگا, تیرے پاس کیا اعمال, کوئی عمل نہیں, صبح سے لے کر شام تک کی کون سی نمازیں ہم نے صحیح پڑھی, صبح سے لے کر شام تک کتنی اپنی آنکھوں کو ہم نے بچایا, صبح سے لے کر شام تک کتنے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا, کتنے گناہوں سے بچایا, کتنی قرآن کی تلاوت کی, کتنا قرآن سنا, اور کتنے گانے سنے, کتنی گالیاں بولی, کتنی غیبتیں کی, کتنی حسد کی, اس کا تو کوئی حساب نہیں. ہماری ہر مجلس بےہودہ بکواس سے بھری ہوئی. سرکار نے روایت میں فرمایا ہے, من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی, اسلام کی خوبی یہ ہے انسان بیکاریوں کو چھوڑے, فحش باتوں کو چھوڑے, فحش کاموں کو چھوڑے, اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائے. خیر, ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ سے دوسرا سوال بادشاہ نے کیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو ہر کوئی گھبرا رہا ہوگا, ہر ایک پر خوف طاری ہوگا, تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ قرآن کریم کہتا ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, قیامت کے دن لوگوں کو رب العالمین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. ابو حازم انصاری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا, یوں فرمایا, ارے او بادشاہ, تیری سمجھ میں نہیں آتا, ایک انسان ایک مقصد کو لے کر سفر میں ہو اور اس سفر میں اپنے گھر والوں کے لیے تحفے خرید رہا ہوں, اپنے لیے سہولت کی چیزیں خرید رہا ہوں, جب لوٹنے کا ارادہ کرے گا گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے, یہ آدمی خوش ہوگا, میں اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہوں, گھر والے خوش ہوں گے, یہ ہم سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے, یہ خوش ہوگا, میں تحفے لے کر آ رہا ہوں, گھر والے خوش ہوں گے, مجھے تحفے ملنے والے. اور دوسرا وہ غلام جو اپنی آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی آقا کی چوری سے کہیں بھاگ جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, اسے پکڑ کر آقا کے پاس لایا جاتا ہے, وہ اپنے آقا کے پاس جانا پسند نہیں کرتا, وہ موت کو پسند کرتا ہے, اپنے آقا کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, آقا اس پر غصے ہوتا ہے, آقا اس کو اپنے قریب لانا پسند نہیں کرتے. ارے او بادشاہ, اگر تُو نے اس مسافری کی زندگی میں اس مسافر خانے میں اپنے جنت کے لیے کچھ تحفے لیے, اپنے لیے کچھ تیاریاں کی, تو بھی قیامت کے دن گھبرائے گا نہیں, تو اس سے ملاقات کے شوق میں خوش ہوگا, وہ تجھ سے ملاقات کے شوق میں خوش ہوں گے. لیکن اگر تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا اس غلام کی طرح اپنے آقا کی نافرمانی کرتا رہا, ارے چوری کرتے ہوئے بھاگ نکلا, نمازوں سے جی چرایا, نوافل سے جی چرایا, قرآن کو ایک تاک میں رکھ دیا, تسبیح کو جیب میں رہنے دیا, شریعت کو احکام کو توڑا, یاد رکھنا تو اس سے ڈر رہا ہوگا وہ تجھ سے ناراض ہوگا. بڑی اچھی بات بیان کر کہ اگر انسان اس مسافر خانے میں اور اس اپنی سفر والی زندگی میں اگر اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرتا ہے اور اپنے فائدہ پہنچانے والے عمل کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہنستے ہوئے موت آتی اور خوشی کے ساتھ روانہ ہوتا ہے. لیکن جہاں اللہ کو نافرمان کیا ہوتا ہے آخری وقت میں اللہ حفاظت فرمائے زبان پر کلمہ تک جاری نہیں ہوتا, ارے ایسی موت واقع ہوتی ہے کہ انسان قضاء حاجت کر رہا ہوتا ہے اور گرتا ہے موت آ جاتی ہے, پورا سطر بھی ڈھکا ہوا نہیں ہوتا ہے اور موت کی حالت میں پڑا ہوا. رات 2 بجے گیا پیشاب کرنے کے لیے, پیر پھسلا اور موت آ گئی, صبح پتا چلا کہ مر گیا, کوئی بچانے والا نہیں. لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا. میرے دوستو یہ نیا سال ہمارا شروع نہیں ہو رہا, یہ نئے سال کا آغاز عیسائیوں کا ہے, انہوں نے اسے اپنا نیا سال بنایا. ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے, 4th مہینہ جاری ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے مہینوں کو نہیں پہچانا, نہ اپنی اولاد کو اس کی پہچان کروائی, نہ ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ ہے, نہ ہم اسلامی تاریخ کو رواج دیتے. ارے تاریخ کو رواج کہاں سے دیں گے جب اسلام کے اعلیٰ طریقوں کو رواج نہیں. تو میرے عزیزوں یہ دنیا چل رہی, کل وہ انتقال کر گیا تھا, آج وہ انتقال کر گیا, آئندہ کل ہماری باری آنے والی. ہم غفلت میں پڑے ہوئے, نیک اعمال سے دور ہوتے جا رہے ہیں, سرکار کے طریقوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ہمیں دھیان دینا ہے, توجہ دینا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے نعمتوں سے اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسن قبل خمسی. حضرت عمر ابن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, میں روایت سناتا ہوں آپ. عن عمر بن ميمون رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصيحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك. سرکار فرماتے 5 چیزوں کو غنیمت جانو, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. انسان جوان ہوتا ہے, جوانی کا وقت ایسے ہی گزار دیتا, کھیل کود میں, تماشوں میں, عیاشی میں, لہو و لعب میں گزار دیتا. سرکار نے فرمایا جوانی کے وقت کی غنیمت کرو. شبابک قبل حرم. دوسرے نمبر پر فرمایا وصیحتک قبل سقمک. تندرستی کے زمانے کو غنیمت سمجھو, اس سے فائدہ اٹھاؤ بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. جناک قبل فقرک, اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ فقیری بھی دے سکتا ہے. مال کا مالک میرا رب ہے, فقیر بنانے پر آئے گا اس کے دربار میں کمی نہیں ہو سکتی, مالدار بنانے پر آئے گا اس کے دربار میں کمی نہیں ہو سکتی. آج تو مالدار ہے, نیک کام کر لے, نیک راہوں میں پیسہ خرچ کر لے, کل قیامت کے دن تجھے یہ نیکی کام آنی ہے. سرکار نے فرمایا جنا کا قبل فقری, مالداری کے زمانے سے فائدہ اٹھا. وہ فراغ کا قبل شگنک, ارے تو فارغ ہے, تیری اولاد کما رہی ہے, تیرے پاس کھانے کے لیے اناج دانا پانی موجود ہے, فراغت کا زمانہ ہے, قرآن کی تلاوت کر لے, فراغت کا زمانہ ہے, نوافل پڑھ لے, فراغت کا زمانہ ہے, یتیموں کی مدد کر لے, فراغت کا زمانہ ہے, بیواؤں کے کاموں میں ہاتھ بٹا لے. فراغت جب انسان فارغ ہوتا ہے مشغول ہونے سے پہلے پہلے فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھ, 5 منٹ ملتی ہے غنیمت سمجھ. وحیاتک قبل موتک, سب سے بڑی نعمت زندگی اللہ نے عطا فرمائی, ارے اسے غنیمت جانو. آج حیات ہے, کل موت آ جائے گی, موت کا فرشتہ سرانے کھڑا ہو جائے گا, انسان کہے گا رب ارجعون, اے میرے رب مجھے لوٹا دے, لعلی اعمل صالحا, میں نیک اعمال کروں گا, فیما ترکتک اللہ, ارے اسے ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا. انها کلمۃ هو قائلها, یہ زبانی بات ہے, یہ محض بکواس ہے. ومن ورائهم برزخ, تیری لمٹ ختم, تیری عمر ختم, تیری زندگی کا وقت ختم, قبر تیار ہے, الی یوم یبعثون, قیامت کے دن تک اسی میں سونا ہے. تو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ. زندگی اگر اللہ نے دی تو غنیمت سمجھنا, جوانی اللہ نے دی بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت. اگر مال اللہ نے دیا تو فقیر ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھنا, تندرستی اللہ نے دی بیمار ہونے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھنا. اگر فارغ وقت اللہ نے دیا مشغول ہونے سے پہلے پہلے اسے غنیمت سمجھنا. لیکن انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, جس کے نتیجے میں انسان دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. ایک بزرگ گزرے بشر حافی رحمت اللہ علیہ, بڑے اونچے درجے کے اللہ والے گزرے, لیکن شروع کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ بے حیائیوں میں مبتلا رہتے تھے, شراب و شباب میں زندگی گزاری. چنانچہ ایک مرتبہ محفل سجی ہوئی تھی, شراب و شباب کا دور چل رہا تھا, ایک آنے والا آتا ہے اور آواز لگاتا ہے. ایک خادم جاتا ہے, دیکھتا ہے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے تو پوچھتا ہے کون ہو, تو وہ آنے والا جو کھڑا ہوتا ہے جواب دیتا ہے, صاحب هذا الدار حر او عبد, کیا اس مکان کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ جب یہ بات خادم سنتا ہے تو بکر ہاتھی بھی سن لیتے, سنان کے سجدے میں گر جاتے اور یوں کہتے ہیں میں آزاد نہیں ہوں, میں غلام ہوں, میں آزاد نہیں ہوں, میں غلام ہوں. 3 مرتبہ یہ جملہ کہتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے. آنے والا فرشتہ ہوتا ہے, اللہ جل جلالہ فرشتے کے ذریعے سے ان کی آنکھیں کھلواتے ہیں کہ تو آزاد منش ہو چکا ہے, تیری طبیعت آزاد بن چکی, تو نے شریعت کے احکام کو توڑا ہے, تجھے ضرورت ہے اللہ کی غلامی اختیار کر لے. چنانچہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ توبہ کرتے, اور جب توبہ کر رہے ہوتے اس وقت پیروں میں جوتے نہیں ہوتے, لہذا پوری عمر جوتے نہیں پہنتے, کھلے پیر پوری زندگی گزارتے ہیں. اور یوں کہتے ہیں جب میں نے توبہ کی تھی تو میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے, اس لیے بار بار مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے پیر میں جوتے نہیں تھے میں نے توبہ کی تھی, لہذا میں جوتے نہیں پہنوں گا. اس کے نتیجے میں حافی کہا گیا. جب چھوڑ چھاڑ کر توبہ کر لی, اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے. بکھرا ہاتھی کا انتقال ہوتا ہے, جنازہ گھر کے باہر رکھ دیا جاتا ہے, سارا مجمع موجود ہوتا ہے. فجر کی نماز کے بعد جنازے کو کندھے پر اٹھایا جاتا ہے, جنازہ مجمع میں چل رہا ہوتا ہے. ارے زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے, عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے, عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہے, مجمع اتنا زیادہ ہے نماز کا موقع نہیں آتا. عشاء کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں, اس کے بعد جنازہ زمین پر رکھا جاتا ہے. شراب و شباب میں زندگی گزارنے والے, لیکن جب توبہ کر لی, اللہ کے ولی بن گئے, اللہ نے ایسا مقام عطا کرنا کہ فجر سے لے کر عشاء تک مجمع جنازہ کندھے پر لوگوں کے, ایسے نہ ایسے حاصل نہیں ہوتا. غفلت میں انسان زندگی گزارتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کو توبہ کر لینی ہوتی. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے, لیکن پہلے بادشاہ کا زمانہ تھا, رنگریلیوں کا زمانہ تھا, دربار لگا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے سارے وزرا موجود ہیں. ایک شخص آتا ہے سامان لے کر, دربان سے جگڑتا ہے, مجھے سامان رکھنے دو. وزرا کہتے ہیں یہ بادشاہ کا دربار ہے, یہ کوئی جگہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے, یہ سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے. چنانچہ آواز جو ہے اوپر ہوتی ہے, ابراہیم ابن ادہم سنتے, کیسے بلاؤ, کون ہے؟ بلایا جاتا ہے, پھر پوچھتے ہیں کہاں سے آئے, کیوں جگڑ رہے. وہ کہتا ہے مجھے سامان رکھنا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم کہتے ہیں یہ تو میرا دربار ہے, یہ کوئی سامان رکھنے کی جگہ نہیں. وہ آدمی جواب دیتا ہے, ارے یہ تمہارا دربار نہیں, یہ مسافر خانہ ہے, تم مسافر ہو, یہ سفر کی جگہ ہے. مجھے یہ بتاؤ تم سے پہلے بادشاہ کون تھا؟ ابراہیم ابن ادہم کہتے میرے والد تھے. وہ شخص سوال کرتا ہے مجھے بتاؤ والد سے پہلے بادشاہ کون تھا؟ ابراہیم ابن ادہم جواب دیتے میرے دادا تھے. شخص کہتا ہے بتاؤ دادا کا کیا حال ہوا؟ ارے بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں؟ ارے بتاؤ نہ کہاں چلے گئے دونوں؟ ابراہیم ابن ادہم جواب دے کے وہ دنیا سے روانہ ہو گئے. وہ شخص کہتا ہے ایک وقت آئے گا تم بھی روانہ ہو جاؤ گے, تمہارا ٹھکانہ اسمال میں ہمیشہ نہیں, تمہارا باپ گیا, تمہارا دادا گیا, تم کو بھی جانا پڑے گا. یہ چھوڑنے کی جگہ ہے, یہ مسافری کی جگہ ہے, پتہ نہیں تم پہلے جائیں گے یا میں پہلے جاؤں گا. تم نے اپنا سامان رکھا ہے, میں بھی اپنا سامان رکھوں گا, تمہیں پتہ نہیں میں پہلے جاؤں گا یا تم پہلے جائیں گے. تو دنیا مسافر خانہ ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم نے سنا کہ یقینی بات ہے, لہذا بادشاہ کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل و بیابان میں چلے گئے اور اللہ کے ولی بن گئے. چنانچہ ایک وقت انسان کی زندگی میں ضرور وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے دروازے کو کھولتا ہے کہ انسان توبہ کر لے, میری طرف رجوع ہو جا, میرا نیک بندہ بن جا. لیکن انسان غفلتوں میں پڑا رہتا ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ موقع عطا فرمائے, اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے, ہماری گناہوں والی زندگی کو معاف فرمائے, آنے والے نئے سال میں نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آج کی رات کی برائیوں سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے, ہماری حفاظت فرمائے, عالم اسلام کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی حفاظت فرمائے. ایک آخری پیغام سن لو, مسلمانوں کا سال یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم سے محترم لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے، قابل احترام لوگوں کا سال شروع ہوتا ہے، اور جنوری سے جن کے طریقے جانور نما ہوتے ان کا سال شروع ہوتا ہے، ہمارا سال شروع نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا سال شروع ہو چکا ہے، ہماری زندگی شروع ہے، ہماری جوانی ہے یا گزر گئی، مال آ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت۔ لہذا اس مجلس میں ہم عہد کریں گے کہ اس رات کی برائی میں نہ خود شریک ہوں گے، نہ گھر والے کو شریک ہونے دیں، نہ اپنی اولاد کو شریک ہونے دیں گے، نہ اپنے پڑوسی کو شریک ہونے دیں گے، نہ اپنے دوست برادروں کو شریک ہونے دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے چند مناجات کے کلمات پڑھے جائیں گے۔ آنکھوں کو بند کرنا ہے، گردن کو جھکانا ہے، جتنی زندگی کا حصہ گزر چکا ہے اس میں غور کرنا ہے کہ کیا اعمال کیے ہیں اور کیا اعمال کر رہے ہیں اور آنے والی زندگی میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، موت یقینی طور پر آنی ہے۔ لہذا غور کرنا ہے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہ زندگی کیسی گزاری، فرما برداری والی گزاری، نافرمانی والی گزاری، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، سرکار راضی ہے یا ناراض ہے، والدین راضی ہے یا ناراض ہے، اپنے آپ کو جنتی بنایا یا جہنمی بنایا۔ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ کندھے دے رہے ہیں، روزانہ قبرستان کے سامنے سے گزر ہوتا ہے۔ کل کا دن آ جائے گا، ہم اندر پڑے ہوئے ہوں گے، لوگ گزر گئے، ہمیں فکر کرنی ہے، موت کی فکر کرنی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی۔ جو حصہ گزر گیا ہے اس کے متعلق ندامت کرنی ہے، شرمندگی کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنانا ہے، عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنانا ہے۔ الٰہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش دے نام غفار تیرا، اللہ کے آگے ہم سب گنہگار ہیں، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہوں کے معاف کرنے والے اللہ ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے محبت کرتا ہے، ایک مرتبہ دل سے معافی مانگ لے اللہ معاف کر۔ الٰہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے یہ بندہ لاچار تیرا، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر انسان کہیں نہیں جائے، جب سارے دروازے ختم، ساری جگہوں سے نا امیدی، ساری طرف سے مایوسی، اس موقع پر سہارا اللہ کا ہوتا ہے۔ انسان سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے، بیچ دریا میں ہوتا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، پانی گہرا ہوتا ہے، پھر بھی ہاتھ مارتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے، اس لیے کہ کہیں میں زندگی پالوں، کہیں میں بچ جاؤں. دیکھ رہا ہے کوئی بچانے والا نہیں، اس کے باوجود کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، توبہ کرنی ہے. گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے، سارے دروازے بند ہو چکے، ہر طرف سے نا امیدی چھائی ہوئی. اس ڈوبنے والے کی طرح توبہ کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. مرض لا دوا کی دوا کی سے چاہو، تو شافی ہے میرا اور میں بیمار تیرا. دلوں کی بیماری کا علاج اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. روحانی بیماری کے دور کرنے والے اللہ، جسمانی بیماری دینے والے اللہ ہے، دور کرنے والے اللہ. ابراہیم خلیل اللہ نے یہی بات کہی اپنے باپ سے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے تندرستی عطا کرتا ہے. اللہ ہی ہماری حیات کا مالک، ہماری موت کا مالک، تندرستی کا مالک ہے، بیماری کا مالک. اگر وہ بیماری دے سکتا ہے تو بیماری لے بھی سکتا ہے. اس کے دربار میں آنسو گرانے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. تیرے سوا کوئی نہیں میرا یا رب، تیرے سوا کوئی نہیں میرا یا رب، تو مولا میرا اور میں عبد بیکار تیرا. اللہ کے سوا بندے کا کوئی نہیں، نہ مال، نہ اولاد، نہ عزت، نہ پیسہ، کوئی نہیں. وہ ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے بیکار بندے. گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، مجھے چاہیے رحم بسیار تیرا. بہت گناہ، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک گناہ ہی گناہ. گناہ کی نجاست میں لچپت ہو چکے، گناہ کے سمندر میں ڈوب چکے، گناہ کے دلدل میں پھنس چکے. رات کی گھڑی کوئی ایسی نہیں جس میں گناہ نہ ہوا، دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں گناہ نہ ہوا. ہر گھڑی ہر آن گناہ گناہ گناہ. رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمت چاہ رہے ہیں. الہی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں معاف فرما دے. سوچنا ہے کتنے گناہ کر رہے، کتنے گناہ کیے، کیسے گناہ کیے، اکیلے میں کیے، سب کے سامنے کیے، ڈرتے ہوئے کیے، بے خوف ہو کر کیے. کوئی عضو نہیں چھوڑا جس سے گناہ نہ کیا. دانتوں کو مجبور کیا حرام چبانے پر، زبان کو مجبور کیا حرام ذائقہ چکھنے پر، آنکھ کو مجبور کیا حرام دیکھنے پر، کان کو مجبور کیا حرام سننے پر، ہاتھ کو مجبور کیا حرام کمانے پر، خیر کو مجبور کیا حرام جگہ جانے پر, پورا جسم گناہوں کی نجاست میں گندا ہو جائے. نہ دولت نہ جاہ و حشم مانگ رہا ہوں, نہ دولت نہ جاہ و حشم مانگ رہا ہوں, میں تجھ سے تجھی کو یا رب مانگ رہا ہوں, میں تجھ سے تجھی کو یا رب مانگ رہا ہوں. نہ دولت چاہیے, نہ مال چاہیے, نہ مرتبہ چاہیے, ہمیں تو اللہ چاہیے. اس وقت آنکھیں بند کی ہوئی ہے, ہمارے اختیار سے بند کی. کل کا دن آئے گا, کوئی ہماری آنکھیں بند کرے گا. یا اللہ, اگر تیرا ساتھ نہ ہوگا تو کیا گزرے گی؟ اکیلے قبر میں رکھ دیے جائیں گے, سوائے اعمال کے سب ہاتھ جاڑتے ہوئے چلے جائیں. ہماری قبر کے مٹی کو ہاتھ میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے, فوراً ہاتھ صاف کریں گے. چند دن میں الہی مال کو بھی ورثا کھا لیں گے, سارے لوگ ہماری غمی کو بھول جائیں گے. قبر پر آنے والا کوئی نہیں, مثال ثواب کرنے والا کوئی, تنے تنا ہم پڑے ہوں گے. الہی تجھ کو طلب کرتے ہیں, تو ہمارا ساتھی, دنیا میں بھی ساتھی ہے, آخرت میں بھی ساتھی, قبر میں بھی ہمارا ساتھی, تیرے سوا ہمارا اور کوئی. الہی قبول ہو مناجات میری, الہی قبول ہو مناجات میری, کہ رد کرنا ہرگز نہیں کار تیرا. جب بندہ مانگتا ہے, سچے دل سے مانگتا ہے, تڑپتا ہے, اللہ عطا فرما, کبھی انسان کی دعا کو ٹالا نہیں جاتا, کبھی انسان کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو بیکار نہیں جاتا, کبھی رب کے دربار میں پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے. یقیناً اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اسی امید کے ساتھ دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک, إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. رب صل على نبي محمد وآله جلها واقضي لي بجحاهه حوائجي كلها, وصل عليه كما أنت أهلها, وسلم وشرف وكرم دائما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام, سبحان الأبدي الأبد, سبحان الواحد الأحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. إله العالمين, ہمارے گناہوں کو معاف کر. یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ بہت گنہگار ہے, کیا کار ہے, مکار ہے. الہ العالمین, کر سے دراز گزر چکا, پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے. مولا جتنی گزاری تیری نافرمانی میں گزاری, مولا ایک رات ایسی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے, ایک دن ایسا نہیں جو تیری عبادت میں لگا ہو. یا اللہ, سراپا گنہگار ہو چکے ہیں, گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکے ہیں, آج تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر آئے ہیں. مولا, آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں, کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہے. مولا, گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں, تیرے نبی کے امتی ہیں. رب العالمین معاف فرما دے, گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے. الہ العالمین نیکیوں کا خوگر بنا دے, دل میں تیری محبت پیدا فرما دے, تیرے نور کے معرفت سے ہمارے قلب کو منور فرما دے. الہ العالمین سرکار کی محبت دلوں میں دکھا دے, سرکار کے طریقوں کی محبت دلوں میں دکھا دے, سرکار کی سنتوں پر زندگی کے ہر شعبے میں عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ, غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما. یا اللہ, غیروں کے طریقوں کی محبت سے ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما. الہ العالمین اس رات میں جو برائیاں دنیا میں وجود میں آ رہی ہو, الہ العالمین مسلمان نوجوانوں کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین مسلمان لڑکیوں کی حفاظت فرما, مسلمان خواتین کی حفاظت فرما, مسلمان نوجوان لڑکوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس رات کے فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا. الہ العالمین لسان ذاکر عطا فرما, قلب شاکر عطا فرما, تیرا شکر گزار بندہ بنا دے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, جب آخری وقت ہو کلمے والی موت عطا فرما, سجدے والی موت عطا فرما, روزے والی موت عطا فرما, مسجد والی موت عطا فرما, حرم مدینہ والی موت عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو, ایسی موت نصیب فرما. الہ العالمین اچانک کی موت سے, لا علاج بیماریوں کی موت سے, جلنے کٹنے ڈوبنے کی موت سے, ایکسیڈنٹ کی موت سے, ہر بری موت سے ہماری, ہمارے گھر والوں کی, پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین چین سکون اطمینان راحت والی زندگی عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما, جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری فرما, جو قرض دار ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت غیب سے پیدا فرما. الہ العالمین یتیموں مسکینوں بیواؤں کا والی بن جا. الہ العالمین جو بیچارے بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جو والدین اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. یا اللہ, جو والدین اپنی اولاد سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما, حلال طیب روزی عطا فرما. جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں الہ العالمین ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. الہ العالمین پوری امت مسلمہ کے مظلومین کی مدد فرما. یا اللہ, ظالموں کی پکڑ فرما, حق میں بہتر ہو تو ہدایت عطا فرما. الہ العالمین تیرے فضل و کرم سے, محض تیرے فضل و کرم سے, سرکار کے صدقے طفیل میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا بنا دے, تجھ سے مانگنے والا بنا دے, تیرے ہونے کا یقین دلوں میں دکھا دے, تیرے سامنے آنسو بہانے والا بنا دے, راتوں میں تجھ سے باتیں کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تیرا ذکر کرنے والا بنا دے, تیرا شکر کرنے والا بنا دے, تیرا فرما بردار بنا دے. یا اللہ نیک بنا دے, نیک بنا دے, محض اپنے فضل و کرم سے سرکار کے صدقے طفیل میں اس مسجد کی حفاظت فرما, اس مسجد کے ذمہ داروں کی حفاظت فرما, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, انہیں صحت تندرستی عطا فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, دین کا زیادہ سے زیادہ کام ان سے لے لے. الہ العالمین مساجد کے مؤذنین کی حفاظت فرما, ائمہ کی حفاظت فرما, ذمہ داران کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری بستی والوں کی مغفرت فرما, ان کی حفاظت فرما. مجمعے میں بیٹھنے والوں کی ہر بلاؤں شرارتوں سے حفاظت فرما, ہر بیماریوں کی حفاظت فرما, تمام کو عافیت عطا فرما. یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما, مراکز کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, علماء صلحاء کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین جب تک زندہ رکھے عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا, جب آخری وقت ہو عافیت والی موت عطا فرمانا. الہ العالمین سرکار کے ہاتھوں جامع کوثر عطا فرمانا, پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا, بغیر حساب و کتاب کے دخول اولی عطا فرمانا, جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمانا, جہنم اس کی خطرناک وادیوں سے ہماری گھر والوں کی پوری امت کے مسلمانوں کی حفاظت فرمانا. سرکار نے جو خیر برکت بھلائیاں تجھ سے چاہی ہے یا اللہ ہم تمام کو وہ تمام عطا فرما دے. جن جن برائیوں سے الہ العالمین سرکار نے پناہ چاہی ہے, ان تمام برائیوں سے, بلاؤں سے, شرارتوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل و کرم سرکار کے سچے طفیل میں ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما, ہمارا بیٹھنا قبول فرما, بولنا سننا کہنا قبول فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما, گنہگاری سے نکال کر نیکو کاری آنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے والا بنا دے. محض تیرے فضل و کرم سے ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.